ใจเธอนั้นไม่รู้สึกผิดในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการนอกใจเธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บแต่เธอก็ยังทำมันลงไปที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้นเจอกับตาหัวใจก็เห็นแต่ฟ้ามัวมนเพิ่งรู้การโดนคนรักหักหลังมันทรมานไม่อยากมองหน้าคนมักง่ายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอยากบอกเธอแค่เพียงสั้นๆให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่างและความเชื่อใจฉันให้ได้แค่คนละครั้งฝากชีวิตกับเธอไม่ไหวต้องตัดใจที่ตัวออกห่างรักแค่ไหนก็ต้องแยกทางดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจครั้งเดียวก็เกินจะพอถนนให้เริ่มต้นใหม่ถึงแม้ทำใจให้กว้างแค่ไหนมันก็ไม่พอหมดความหวังเมื่อรักไม่ซื้อมันไม่มีอะไรให้รอจบกันไปให้เธอไปต่อจะเสาะหากี่รักก็ช่างผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายใดและความเชื่อใจฉันให้ได้แค่คนละครั้งฝากชีวิตกับเธอไม่ไหวต้องตัดใจที่ตัวออกห่างรักแค่ไหนก็ต้องแยกทางดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจครั้งเดียวก็เกินจะพอจะพอ